iqtisodiyni hikmatlaridan. Chumoli yoz bo'yi yig'ar yemakdon, toki qishda uyi bo'lsin farovon. Ertakun arpaga zor bo'lmay desang, bugun ek, shoyatki bug'doy non yesang. Ustiga kitob ortilgan eshak, na olim va na donodir beshak. Fildek zo'r bo'lsang u, sherdek urushqoq, nazdimda jangdan sulh ming bor afzalroq. Boshqalar moliga ko'ngil qo'ymagil, so'ngra ko'ngil uzmoq juda ham mushkul.